现在的 海潮外挂的上空 是中温在上面， 我充满一下法门， 最后我们互相 最后我们 用中温跟法门， 我充满的法门， 那今天就这样吧， 看的时候 下次我们希望你们能够多多练习，那下次我们开始学悲心观。 下次希望大家可以多多练习跟着烧悲心观。 我们已经知道悲心观不能够从自己开始，要从他开始。 我已经知道悲心观不可以由自己开始，要由他开始。 不过如果已经有定，如果定很稳定，那练可以从自己开始。 如果已经有定很稳定，那都可以从自己开始。 因为一下去就能够修悲心，从自心观、悲心观，那个过程就变成很宽、很自然。 咁样一下子就可以由悲心执持心观嚟修悲心观嘅过程好快。 不过先。你不能够这样，要多多练习这一些。 但是你一开始不可以这样，你要多多练习才可以。 好，那播一播一下， 播一播吧，上面 观自 在菩萨行深般若波罗蜜多时， 照见五蕴皆空，度一切苦厄，舍一切色，不异空空，不异色色，即是空空，即是色。所相行识亦复如是，舍一切色，诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识。无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识觉悟，无明亦无无明尽，乃至无老死亦无老死尽，无不寂灭道，无智亦无得亦无所得故，菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍。无有恐怖人民人道梦想究竟涅槃三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大乘咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能住一切不见思，不虚不说。般若波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛。 我 曾经不 必说话。阿弥 陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛。Avalokiteshvaro Bodhisattva Gambhiram Pradyaparam Pracharya Charamano Vyavalokaya Tisma Panchaskandas Tamshya Svabhava Shunyana Pashyatisma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Iva RupamRupam na pritak shunyata, shunyata na pritak rupam. Yat rupam sa shunyata, ya shunyata tat rupam. Evam eva vedana samya, samskara vidyanam. Iha shariputra sarvadhagma, shunyata lakshana, anutpana niruga amala, abhimala anuna, aparipurana.Tasmat Chariputra Shunyataya Na Rupam Na Vedana Na Samgya Na Samskara Na Vijyana Na Chakshu Shodra Gana Jinva Kaya Manamsa на рупаша дагандагаса спакшторья, на маха, на чакшури гьяна татурьяма, на манури гьяна татур, на видьяна видьякшайо яма, на джара маранам на джара, маранакшайо, на дукха самудая нирудама, на дьянам на прапти, на прапти, тасмачари путра прапти, Бодхисаттвасья, прагья парамита машритя вьярати, ачита аварана, чита аварана наститва. Антрасто, випаряса тикранто, ништа, нирвана пратта. Триадва вьявастита, сарва самбудха, прагья парамита машритя анута. Самьяк самбудин, аби самбудха, тасмадь вьятавья, Прагья парамита махамантро махавидьявантра анутарама самаасама мантра сарвадукха прашаманасатья амитьятват прагья парамитая укто мантра тадьята гате гате парагате парасангате бодхисваха гате гате парагате Пагасанга. Бодхисваха. Гате, гате, пара гате, пагасангате. Бодхисваха. Йенни цико вада пуджи лидиче. Ода ньюджо сэн тьеку чэн вата. Эта вата чамехи самхатам пунасампадам. Саббе дева анумоданту сабасампати садиям. Эта вата чамехи самбхатам куна сампадам. Саббе бута анумоданту саба сампати сидина. Эта вата чамехи самбхатам куна сампадам. Саббе сатта анумоданту саба сампати сидина. Ака сатта чабумата дева нага махидика пунянта анумодитва чирамраканту лукасасам. Ата сатта чабумата дева нага махидика пунянта анумодитва чирамраканту десам. Ака сатта чабумата дева нага махидика пунянта анумодитва чирамраканту десам. Дево васату кален саса сампати локуча пито бхавату локуча раджа бхавату дамнико саду саду саду саду. 今天到这里，嗯，三万多次，请多多练习，嗯，下个星期就开始另外一种境界，嗯， 请多多练习，咁下星期开始另外一种境界。